Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Jak Państwo z całą pewnością zauważyli i słyszeli przed momentem, minęła 18, to program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki, Justyna Mączka i Michał Przerba. Komisja Europejska nie wycofa skargi przeciw Polsce z Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, chodzi o reformę sądownictwa. 25 lat za zabójstwo 18-latki, dziewczyna była winna mordercy 2000 zł. Coraz więcej zachorowań na odrę w Polsce od początku roku, to już ponad 200 przypadków. Komisja Europejska ponownie skrytykowała reformę sądownictwa w Polsce. Przedstawiciele naszych władz odpierają zarzuty, a kilkanaście krajów opowiedziało się za kontynuacją procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu przeciwko Warszawie. Sytuacja w Polsce była dziś jednym z tematów spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich w Brukseli. O szczegółach nasza korespondentka Beata Płomecka. Od stycznia ubiegłego roku była to 11. dyskusja o reformie sądownictwa w Polsce na unijnej naradzie. Tym razem trwała nieco ponad pół godziny. Wiceszef komisji Frans Timmermans, który wypowiadał się jako pierwszy, krytykował sytuację w Polsce, w szczególności postępowania dyscyplinarne wobec sędziów. Od ostatniego wysłuchania w grudniu odnotowaliśmy niewielki postęp. Były za to niepokojące wydarzenia, jeśli chodzi o procedury dyscyplinarne wobec sędziów, którzy wypowiadali się publicznie na temat praworządności albo tych, którzy kierowali pytania do Trybunału Sprawiedliwości. Na zarzuty komisji odpowiadał ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś. Wyjaśniliśmy, że w prawnym sensie nie były to procedury dyscyplinarne, były to postępowania wyjaśniające. Ambasador, odnosząc się do znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym, nazwał bezprecedensową decyzję komisji o pozostawieniu skargi w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości mimo wprowadzonych zmian. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za zabójstwo 18-latki 25 lat więzienia. Sąd Okręgowy w Siedlcach wydał wyrok. Uznał, że Michał B. jest winny. Do zbrodni doszło w kwietniu 2017 roku. Dziewczyna zginęła od ciosów młotkiem w głowę. Była winna zabójcy 2000 zł. Drugiemu z oskarżonych, Kevinowi M., sąd wymierzył karę 4 lat pozbawienia wolności za pomoc w zacieraniu śladów i niepoinformowanie o morderstwie. Uzasadniając wyrok, sędzia Grażyna Orzechowska tłumaczyła, skąd takie różnice w ocenie winy. Prokuratura żądała dożywocia dla Michała B. i 25 lat więzienia dla Kevina M. Sąd sobie zdaje sprawę, że społeczne poczucie sprawiedliwości wyroku, trafności orzeczeń jest inaczej formułowane niż ze strony prawniczej. Społeczeństwo, które nie dysponuje materiałem dowodowym, nie uczestniczy w sprawie, dysponuje tylko informacjami, dwóch mężczyzn w lesie zabiło dziewczynę. Może formułować, oczywiście obaj są winni, ale trzeba znać materiał dowodowy bardzo dokładnie. Trzeba przeprowadzić jego wnikliwą ocenę. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura już zapowiada apelację. Duży wzrost zachorowań na odrę w Polsce. Od początku roku to już 217 przypadków. Rok wcześniej było ich tylko 28. Profesor Aleksandra Zasada z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego ocenia, że chorych może być jeszcze więcej. Jej zdaniem dlatego, że zwiększa się grupa rodziców, którzy nie szczepią dzieci. Szczepionka przeciw odrze jest skuteczna, natomiast w momencie, gdy spada wyszczepialność w populacji, jeśli ta choroba się pojawi, zaczyna się rozprzestrzeniać, a ten spadek wyszczepialności jest ogromny. Wystarczy porównać dane pomiędzy rokiem 2017 i 2018, gdzie do połowy 2018 roku mieliśmy już więcej odmów szczepień niż w całym 2017 roku. Według ekspertów często źródłem zakażenia są osoby przyjeżdżające z Ukrainy, gdzie system szczepień załamał się z powodu trwającej tam wojny. Kilka dni temu Ministerstwo Zdrowia w Kijowie poinformowało, że od początku roku 8 osób zmarło na Ukrainie w wyniku komplikacji po odrze. Mieszkańcy gminy Borkowice na Mazowszu będą walczyć o wywiezienie i utylizację toksycznych odpadów. Zapowiadają protest okupacyjny w szkole i blokadę drogi. Szczegóły zna Iwona Rodziewicz. Na składowisku odpadów w Borkowicach znajduje się ponad 1000 ton trujących substancji, wśród nich aceton i pozostałości z produkcji lakierów i farb. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził jednak, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla środowiska, a to oznacza, że gmina nie otrzyma pomocy w wywiezieniu i utylizacji odpadów. Nas na to nie stać, mówi wójt gminy Robert Fidos. Gminie pomóc nie chce ani Ministerstwo Środowiska, ani Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, dlatego 28 lutego mieszkańcy zablokują drogę województwa

Program Trzeci Polskiego Radia. Za niebawem rozdamy Państwu płytę tygodnia. Za niebawem to za chwilę dosłownie. Za niebawem to tytuł tej płyty tygodnia. Zespół WW, Dzieci Kwiaty 1. To teraz to nagranie. Jeśli Państwo zechcą otrzymać jeden z dwóch egzemplarzy, proszę dać znać. 71335. To tylko sen zły. I nie przejmowałbym się nim. Przecież trzymamy się za ręce. Jest dużo, a będzie więcej. Komu nie będzie brakowało, lecz co się dziś z hipisami stało? Trochę się pozłościmy, a potem odpuścimy. I wyjdziemy do ludzi. A świat się troską o nas znudzi. Polubimy się też sami, lecz co się dziś stało z hipisami? Jerzy, miejscowość Śrem, pan Robert z Sosnowca. Panowie otrzymują płytę WW. Serdecznie gratulujemy. W Trójce za chwilę 3 po 3, a Wagle to powrócą po 19. I znów się stanie żywa. Wiara w życie poczciwe. I że warto znaleźć coś stałego. Trzymać się tylko tego. Może coś na kształt idei. Lecz co się z hipisami dzieje? program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. W studiu Mariusz Cieślik, jak zwykle o tej porze. Dobry wieczór. Dobry wieczór, ale właściwie dzień dobry. Tak, dzisiaj. Tak, jasno. Już z tym słońcem. Trzymajmy się tego, że jest jasno. Wyobraźmy sobie, chociaż że już nie jest jasno, tej porze, ale stawiamy na to, że jest jasno. Trzymamy się tej optymistycznej wersji. Krzysztof Jaroszyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest jasno. Zaczynajmy. Trzy po trzy. Jest jasno, bo oślepił nas blask złota. Szanowni Państwo, banki centralne kupują złoto w tempie niewidzianym od II wojny światowej. I powiedzmy sobie jasno, pamiętają panowie Misia? Mhm. Matka węgiel je we wiosce, będzie wojna. Przed wojną też był węgiel, czyli idzie wojna. Idzie wojna. A na pewno jakieś kłopoty, bo to, że mamy za pośrednictwem naszego banku centralnego coraz więcej złota i że w ogóle sąsiednie... Dodajmy, że mamy je nie w Polsce. Tu nie jest bezpieczne złoto. Mamy je w Londynie, w banku londyńskim, ale w towarzystwie złota bardzo wielu innych krajów, nie tylko brytyjskiego. To ciekawe, Brexit nie rzutuje na to. Znaczy, Brexit nie sprawia, że złoto w londyńskim banku nie jest bezpieczne. Ale prawda? Ja nawet czuję, dlaczego te wszystkie kraje trzymają to w jednym banku. Oni kombinują tak. No, jeżeli tyle krajów ma w jednym banku, w jednych podziemiach to swoje złoto, to może jak zdarzy się, że ktoś się włamie i ukradnie, to mała szansa, że akurat nasze. To jest prawda, chociaż jest taki bardzo głośny serial hiszpański Dom z papieru o włamaniu do napadzie na mennicę państwową i tam ci złodzieje w niespotykany zupełnie sposób drukują jakieś miliardy euro nielegalnie i tak dalej, więc chyba wszystko jest możliwe, przynajmniej w wyobraźni scenarzysty. I teraz my układamy taki scenariusz, co się dalej z tym złotem będzie działo. No cóż może się dziać? Ono będzie sobie leżało, aż będzie tak potrzebne, to są właśnie tak zwane rezerwy strategiczne, tak potrzebne, że to złoto się na coś wyda. Puk, puk, puk, miejmy nadzieję, że nie na broń. Jak parę tygodni temu w Wenezueli. Obecny prezydent, nie wiadomo prezydent czy nie prezydent, bo część... Bo mamy dwóch. Bo mamy dwóch, tak? Jeden z prezydentów próbuje to złoto podjąć z banku, a drugi prezydent się nie zgadza, ale również ten banku nie chce tego wydać, to jest ciekawe. I po łapach trzepie go, ale wracając do istoty rzeczy. Proszę panów, a ileż to wartości zawiera taka sztaba? Dajmy na to kilogramowa sztaba złota, żebyśmy w ogóle mieli pojęcie, bo mówimy tutaj o liczbach tony, tysiące ton, setki, kilogramy. Ile jest warta sztaba złota? To pan Krzysztof zadał kluczowe pytanie, ile jest złota w złocie? Jaka jest zawartość złota w złocie? Pamiętam z podstawówki, że było takie pytanie, co więcej waży, kilogram pierza czy kilogram złota? No tak, ale miejmy pojęcie o tym, jaką wartość zawiera kilogram złota, sztabka. Dobrze? Otóż, proszę państwa, nowy, dobry samochód, ale nie taki znowu super, dobry. Za sztabeczkę. To jest sztabeczka. To jest kilo złota. Czyli po naszych ulicach jeżdżą sztabki kilogramowe złota. Jeżdżą sobie regularnie. Jak patrzę na niektóre samochody, to tych sztabek tam z 5 na jeden taki. Ja nie mówiłem o jakichś super ulicach z super autami. Dobrej marki, nowe auto, to jest kilo złota. A ja myślę, że ponieważ mowa jest srebrem, a milczenie złotem, to na tym zakończymy. A w Krakowie na Brackiej pada deszcz, jak wiadomo. A nie I o to tym. Deszcz kwaśny. Właśnie, nie o tym, nie o tym, nie o tym, tylko o krakowskich grillach. Mamy dla słuchaczy z Krakowa złą wiadomość, słuchaczy z reszty kraju dobrą, bo jeszcze tam to nie dotarło. Na szczęście, mianowicie będą ograniczenia w grillowaniu, szanowni państwo, na terenie Krakowa. To znaczy, jak ktoś ma grill ruchomy, taki na kółkach, czy też taki, że się go składa, rozkłada, to może sobie grillować. Ale żeby mieć taki murowany, jak ktoś chce, no nie wiem, taki solidny grill przy domu wymurować i robić przyjęcie, to niestety nie. Od 1 września ograniczenia. Ale to z budowaniem nowych, bo wie pan, ja widziałem takie projekty domów, które zawierają jako element ściany w ogóle takie grille, oczywiście te zewnętrzne. I co teraz z nimi? Mam jako element domu wyposażenia na stałe, nie będę mógł ale korzystać? Ale niech pan sobie ma, tylko panu, nie wolno używać. Jak panu kontrola przyjdzie, to panu dadzą mandat prawdopodobnie, podejrzewam. Ulala. Grill wolno mieć, nie wolno go używać. Ładnie wygląda na zdjęciach. Można się z rodziną sfotografować. No i pożegnajmy się. I sąsiad może donieść. Może. Może. No, na ogół donosi. Utko na grilla. Proszę państwa, no to pożegnajmy się w Krakowie z dobrą pizzą z pieca węglowego. Dziękujemy. To już nie w Krakowie. Ale w restauracji może być. Może być w restauracji, jeśli to grillowanie jest zarejestrowane i może być co najmniej 500 klientów dziennie. Więc jeśli chcemy sobie w naszym grillu upiec kiełbaskę na stałym murowanym grillu, to możemy, tylko trzeba to zarejestrować i zaprosić 499 gości. No, czyli wszystkich sąsiadów, okoliczna impreza osiedla się ucieszy. I zatratują ogródek oczywiście. I smoka Wawelskiego na koniec, bo to wszystko ze smogiem jest związane. A w Warszawie hulaj dusza, piekła nie ma, to znaczy hulaj noga. To znaczy, to nie jest jedyne miasto, gdzie elektryczne hulajnogi, e-hulajnogi pewnej firmy są dostępne, ale to w Warszawie jest wokół tego największe zamieszanie. Od jesieni tego roku mieszkańcy Wrocławia, Poznania i właśnie stolicy mogą zauważyć takie leżące na chodniczkach hulajnogi. Czasem stojące. Czasem stojące, a czasem leżące w różnych dziwnych miejscach. A właśnie, no to chciałem zwrócić uwagę, bo mnie to nurtuje, panowie. Gdzie oni te hulajnogi czasami porzucają? Właśnie, na tym polega, na tym właśnie polega ta sprawa. Otóż są straszliwe skargi, były skargi od organizacji osób niewidomych, że niewidomi się dopotykają, ale też normalnie ludzie, nie wiem, parkujący, czy właściciele posesji, czy jest mnóstwo skarg związanych z tymi hulajnogami. Może faktycznie niewidomi, a poza nimi to skarg ludzi, którzy lubią skarżyć. Tak to powiedz. Ja bym nie był taki do tego przekonany, bo jak jest ciemno, to może człowiek nie zauważyć tej hulajnogi, a one tak są, bo to jest tak, że kończy się ten impuls, bo to się opłaca, i hulajnoga staje. I koniec, dalej nie jedzie. Można ją podprowadzić, nie oszukujmy się. Można ją podprowadzić. Pod mur na przykład, czy pod drzewo. I tu dochodzimy do ciekawej właśnie kwestii, bo nie wiem, czy panowie mieli okazję zaobserwować. Ja obserwowałem, głównie jeżdżą tym cudzoziemcy. Traktując to jako taki sposób na atrakcyjne zwiedzanie wielkiego miasta. Będę próbował być przewidujący. Hulajnogą bliżej. Rozwinie się to jak diabli. Naprawdę. Ja jesienią byłem w Tel Awiwie i miałem wrażenie, że wszyscy jeżdżą... A jak wiadomo, przyjaźń polsko-izraelska kwitnie, więc będziemy czerpać wzorce. Nie, stamtąd. Ale tam po prostu szybciej je wprowadzili i rzeczywiście są to tłumy ludzi na hulajnogach. Taka hulajnoga też tak nie jest taka powolna. Tak. Ona prawda. Potrafi 25 na godzinę. To niebezpieczne, panie Krzysztofie. Biegnący człowiek. Wpadnie jedna na drugą. 25 plus 25 z dwóch różnych stron. No jest też taka ciekawa, na przykład ciekawa kwestia, czy ta hulajnoga powinna jeździć ulicą, chodnikiem, czy może ścieżką dla rowerów. Jestem przekonany, że słuchacze Trójki doskonale za chwilę nam to wszystko wyjaśnią. Państwo lubią takie tematy, zachęcamy, by dać znać. Zapraszamy, chociaż jeśli o mnie chodzi, ja się na wyprawę hulajnogą nie wybieram, nie wiem jak pan. A ja następnym razem przyjadę tu hulajnogą. A pan dzisiaj nie przyjechał? Jeszcze nie. A to redaktora Patrycjusza Wyżgi, ta hulajnoga. Ile tam koni pod w tym silniku? No ze trzy. Ze trzy konie? To są motocyklu, maleńkie w takie. Motocyklu. No dobrze. To szanowni państwo, piszemy, dzwonimy i co myślimy o hulajnogach? Ja nie jestem wielkim zwolennikiem, pan Krzysztof jest. Myślę, że będzie mniej więcej 50-50, jeśli chodzi o zwolenników i przeciwników. Tak jak zawsze. Trzy po trzy. No i właśnie, rzeczywiście, gdzie takich hulajnóg używać? Czy na ścieżkach rowerowych? I ja zadam jeszcze jedno pytanie, gdzie je parkować? Bo niektórzy parkują je, głównie cudzoziemcy, na środku. Czy może jednak tak gdzieś jakby na ulicach. Rzucili po prostu. Tak, tak. To zachęcamy do tego, żeby oprzeć o murek albo o pobliskie drzewko, prawda? To nie nawet kłopot. Nie o drzewko, tylko na przykład w Warszawie narobiono bardzo dużo barier wokół drzew, żeby no samochody nie wjeżdżały na tę ziemię, która jest przy drzewach. Już wiadomo po co. I teraz wiadomo, po co na hulajnogi. A wiecie, proszę państwa, jak prawdopodobnie to się rozwinie? Samo się ureguluje. My mamy skłonność do od razu pisania przepisów, wymyślania wszystkiego, a natura, życie jest takie, że samo ułoży niektóre sprawy. Z hulajnogami mam nadzieję również. Wolnorynkowy Krzysztof Jaroszyński, bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, zwolennik administracji. Do usłyszenia. Do widzenia.

Panie rzeczniku, kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, czyli kary za tak zwane OC, mogą być w tym roku astronomiczne. Straszą nas. One rosną co roku. Co ciekawe, one są powiązane z tym, jak rosną wynagrodzenia w gospodarce. W związku z tym możemy się też trochę cieszyć, że jeżeli kary są wyższe, to znaczy, że nasze pensje też rosną. Natomiast zupełnie poważnie. Ubezpieczenie OC jest w Polsce obowiązkowe. Jeżeli się z tego obowiązku nie wywiązujemy, no to w zależności od tego, jakim samochodem jeździmy, dostajemy karę, którą nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ta kara rzeczywiście jest dosyć dotkliwa. To jest około 4500 czy 600 zł za samochód osobowy. Powyżej 6000, jeżeli chodzi o samochód ciężarowy. Natomiast o czym... I tu dodajmy, że tu wystarczy tylko 2 tygodnie spóźnienia. Wystarczy dzień spóźnienia. Wystarczy jeden dzień, w którym nie wywiązujemy się z umowy ubezpieczenia i wtedy już jest nakładana kara. Natomiast w zależności od tego, czy to było do 7 dni, do 14 dni, czy powyżej 14 dni, te kary się mogą różnić, natomiast te kary się będą różnić, natomiast one są i tak dosyć dotkliwe. Ale warto powiedzieć o tym, że po pierwsze, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dość skutecznie wykrywa osoby, które albo o tym obowiązku zapominają, albo się od tego obowiązku uchylają. I tu ciekawostka, jest taki specjalny system, algorytm, który analizuje bazy danych pojazdów i porównuje ją z bazą wykupionych ubezpieczeń i wtedy na jaw wychodzą ci, którzy nie zapłacili. Tak jest. Natomiast jeżeli zdarzy się tak, że to narzędzie okaże się nieskuteczne i komuś uda się jeździć autem bez ważnej polisy OC. Bo na przykład sprowadził samochód gdzieś tam za granicę. Na przykład, tak. Nie ma historii tego samochodu w Polsce. To uwaga, kara od UFG, nawet jeżeli ona jest 4600 zł, to jest najlepsze, co nas może spotkać. Dlatego, że jeżeli popełnimy jakąś szkodę, jakiś wypadek, jakąś stłuczkę z naszej winy, nie mając ubezpieczenia OC własnego samochodu, to my finalnie za wszystkie skutki tejże szkody płacimy z własnej kieszeni. Za naprawę pojazdu poszkodowanego, za naprawę samego poszkodowanego, za jego rehabilitację. Taka jest idea OC, taka jest idea obowiązkowego ubezpieczenia. Tak jest. Odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli nie mamy tego ubezpieczenia, no to tą odpowiedzialność ponosimy sami. Są w Polsce osoby, co może trudno uwierzyć, które stwierdziły, że jednak przeoszczędzą paręset złotych na ubezpieczeniu OC i miały to nieszczęście, że spowodowały wypadek. Panie rzeczniku, ale to tak powolutku z tym paręset złotych, bo niektóre ubezpieczenia kosztują parę tysięcy. Im wyższe odszkodowania, im wyższe świadczenia dla osób poszkodowanych, tym wyższe są ceny. One w ostatnim czasie są stabilne, natomiast faktycznie mieliśmy lata 2015-16, gdzie wzrost cen był bardzo dotkliwy i my dosyć szeroko mówiliśmy wówczas, jak bardzo w Polsce wzrosły świadczenia na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach. No i oczywiście wiadomo, że poszkodowanym w wypadkach trzeba zapewnić jak najszerszą pomoc. Natomiast im ona jest droższa, im ona jest szersza, tym z drugiej strony są wyższe składki. To proszę mi wyjaśnić, bo mam taką jedną wątpliwość. Dlaczego stawki ubezpieczenia OC rosną wraz ze wzrostem płac? Jaki to ma związek? Stawki ubezpieczenia OC rosną raczej wraz ze wzrostem odszkodowań. Jeżeli chodzi o odszkodowania, to te mogą rosnąć w momencie, kiedy jeździmy na przykład droższymi samochodami, więc może tutaj bym raczej tej relacji szukał. Natomiast bezpośrednia jest taka, że cena ubezpieczenia OC rośnie wówczas, kiedy jest presja na odszkodowania. Czyli im więcej ubezpieczyciel wypłaca, tym po prostu więcej składki musi zebrać. To jest dosyć proste równanie. Czyli ciągle to samo tłumaczenie branży ubezpieczeniowej. Droższe ceny, droższe samochody, droższe lakiery. Ale tak? tutaj nie ma innego wytłumaczenia. To znaczy układanka jest bardzo prosta. Ubezpieczyciel pobiera składki od 24 bodaj milionów posiadaczy pojazdów mechanicznych i z tych pieniędzy, które zbierze, wypłaca odszkodowania na bieżąco. W związku z tym im więcej wypłaca, tym więcej musi mieć pieniędzy, żeby je pokryć. Tak jak mówię, jeżeli umawiamy się na coraz szerszą ochronę osób poszkodowanych, to jest to samo, jakbyśmy się umawiali na coraz wyższe składki. A jak branża reaguje na to, że klienci się, no bardzo często, no trzeba to przyznać, skarżą na to, że firmy ubezpieczeniowe zaniżają wartość odszkodowania? Mamy ciekawą regulację w tej chwili. Ona w zeszłym roku, jeżeli dobrze pamiętam, skończyło nad nią pracę tak zwane Forum Zadośćuczynień działające przy Komisji Nadzoru Finansowego. To jest tak zwana regulacja, która dotyczy zadośćuczynień, czyli pieniędzy, które się wypłaca za rzeczy, które są niewycenialne w pieniądzu. Za ból, za cierpienie po stracie bliskiej osoby. I teraz, w tej chwili w Polsce, w przeciwieństwie do wielu krajów Europy Zachodniej, mamy taką sytuację, że każdą wypłaconą kwotę zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby, za ból i cierpienie można podważyć. To znaczy nie ma obiektywnego kryterium, które by stanowiło, jaka tak naprawdę jest kwota należna za ból i cierpienie. W innych krajach mamy różnego rodzaju tabele, mamy algorytmy. W Polsce nie mamy, jeżeli chodzi o regulacje, w zasadzie nic. W związku z tym dzisiaj, niezależnie od tego, ile osoba poszkodowana dostanie zadośćuczynienia za wypadek komunikacyjny, każda, absolutnie każda kwota może zostać podważona na przykład przez pełnomocnika odszkodowawczego. W związku z tym... I tu wchodzą do gry firmy, które odkupują takie roszczenia. Firmy odszkodowawcze, jeżeli chodzi o szkody osobowe, to nie odkupują, tylko raczej windują roszczenia, reprezentując poszkodowanych. Natomiast bez regulacji zadośćuczynień to windowanie może trwać w nieskończoność. Dlatego, że dzisiaj będzie zakwestionowana kwota 10 tysięcy złotych. W momencie, kiedy kwoty w wysokości 10 tysięcy złotych będą regularnie wypłacane, zaczną się roszczenia na 30 tysięcy. Te 30 też za parę lat będzie podważane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A po drugiej stronie mamy kierowców, którzy narzekają na to, że ceny OC rosną. Panie rzeczniku, to jeszcze jedną kwestię chciałbym poruszyć, ponieważ już wiemy, że wzrośnie minimalna suma gwarancyjna w komunikacyjnym OC. To jest efekt wdrożenia dyrektywy unijnej. Będą takie same stawki jak w całej Unii Europejskiej, czyli wyższe. Czy to nie spowoduje, że ocena wzrośnie jeszcze bardziej? Nie, tutaj nie ma się czego bać. Po pierwsze, wzrost tych sum gwarancyjnych jest nieduży, bo on nie sięga nawet 5%. Po drugie, wzrost sumy gwarancyjnej oznacza, że w ekstremalnych przypadkach bardzo dużych szkód zwiększa się nieco odpowiedzialność ubezpieczyciela. Czy bardzo duża szkoda to jest na przykład co? Wjechanie samochodów w pociąg. Kasacja samochodu, tak? Nie. Mówimy o znacznie wyższych szkodach. Mówimy o szkodach, które... jeżeli chodzi o szkody majątkowe, to jest 1 000 000 euro, czy ponad 1 000 000 euro. Jeżeli chodzi o osobowe, to jest 5 000 000 euro. To są szkody gigantyczne. Wielokrotnie, parę rzędów wielkości większe niż przeciętne szkody. W związku z tym, to nie jest tak, że ubezpieczyciel więcej wypłaca, w związku z tym musi podnieść ceny. Nie. On ma się tylko bardziej zabezpieczyć w wypadku tych ekstremalnych szkód, bo jeżeli one się zdarzą, to jego odpowiedzialność będzie nieco większa. Natomiast nie ma to raczej wpływu na cenę ubezpieczenia OC. Panie rzeczniku, na koniec już od pewnego czasu mamy ten przywilej, że nie musimy wozić ze sobą dowodu opłacenia składki. Ale co by pan radził? Warto jednak ten kawałeczek papieru w tym portfelu wozić, czy nie? Jeżeli ktoś się bardzo boi i będzie to działało na jego komfort i będzie bardziej skoncentrowany za kierownicą, kiedy będzie woził, to niech wozi. Natomiast jeżeli ktoś nie chciałby wozić, bo mu przeszkadza, nie ma pewności, czy może na przykład zrobić po prostu zdjęcie telefonem komórkowym, dowodu rejestracyjnego, zdjęcie telefonem komórkowym potwierdzenia polisy OC. W momencie, kiedy dojdzie do jakiejś przykrej sytuacji na drodze, zawsze jest pewien dokument, który możemy pokazać. Marcin Tarczyński, rzecznik prasowy Polskiej Izby Ubezpieczeń, był państwa i moim gościem. Dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Smash guitars and shatter glass. But till the day that we do, I'm your driver, you're my screw. Everywhere that we go now. on the road. Never too high, never too low. That's the only way to go. Never lies, you know it's true. I ain't even got to, you know who. Time, we got plenty of. Forever's worth its weight when it comes to love. I'm your driver, and you're my screw. I'm your driver, and you're my screw. I'm your driver, and you're my screw. I'm your driver, and you're. Książę muzyki w programie trzecim Polskiego Radia do ostatniej nutki. Reportaż w Trójce. Kwadrans do 19. Katarzyna Kuklińska jest chora na achondroplazję. To schorzenie genetyczne, którego skutkiem jest m.in. skrócenie długości kończyn. Mimo to pani Katarzyna jest animatorem kultury. W Łomży, gdzie mieszka, stworzyła Stowarzyszenie Ludzi Pozytywnie Naznaczonych, promujące ideę terapii przez sztukę. Pomaga dzieciom niepełnosprawnym i osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Ja i Ty, autorstwa Ewy Michałowskiej. Wolniutko. Raz. Cza, cza. To jest zumba integracyjna. Można tak pokrótce nazwać. Oni robią układy zumby. Może są troszeczkę łatwiejsze. Ale poza tym jest ta sama muzyka. Praktycznie dlatego mówię. Może jest bardziej uproszczona choreografia. Ale to jest wszystko zumba. I każdy może przyjść. Osoba niepełnosprawna, ale równie dobrze osoby, które na przykład towarzyszą, tak jak babcia, mama, ciocia, znajoma. Nie jest to jakaś grupa zamknięta, absolutnie. Każdy, kto ma chęć, ma czas, może przyjść do nas i dołączyć. Przez Kasię Kuklińską trafiłam. To ona zapytała się, czy nie chciałabym poprowadzić takich zajęć, a że ja o takich zajęciach też myślałam. Więc jakby dwie osoby zgrały się w tym samym czasie. Naszą szefową jest Kasia. To jest ta osóbka, najmniejsza, ale z największym sercem i najwięcej robiąca. Brawo! No, i Kasiunka już jest, jak widzimy. Dzień dobry. Moje dzieciństwo było wspaniałe, szczęśliwe. Urodziłam się, wychowałam na wsi, kilkadziesiąt kilometrów od Łomży. W takim miejscu, gdzie diabeł mówi dobranoc. Życie na wsi wspaniałe, przeszczęśliwe. Dogoterapia, naturoterapia w pełnym zakresie. Hipoterapia, bo były też konie. Taki normalny kontakt z naturą, bez poczucia inności, odrębności. Miejsce, w którym żyłam, jest tak specyficzne, że do najbliższego sąsiada jest ponad pół kilometra. W zimie przez 5-6 miesięcy tam nie docierał praktycznie obcy człowiek. W lecie było to trochę częstsze, zwłaszcza w okresie takim żniwnym, kiedy pojawiali się jacyś nieznani ludzie, którzy przychodzili napić się wody czy coś tam pożyczyć. A ja w pewnym momencie zauważyłam, że ja wtedy nie wolę nie wychodzić, nie pokazywać się, bo widziałam taki jakiś dziwny wyraz oczu. I troszeczkę było mi z tego powodu przykro. Ale potem zaczęłam się zastanawiać, ale dlaczego? Kasia jest taką osobą, która ma zupełnie inny dystans do tego, co ją spotkało, niż pozostali ludzie. Ona się nie wstydzi siebie. Ona potrafi emanować czymś, co jest raczej nawet rzadko spotykane u ludzi, którzy mają i ten większy wzrost, i to wszystko w wymiarze, jak to ogólnie przyjętym, pełnosprawności. Kiedyś był taki film, oglądałem z Dustinem Hoffmanem, Mały Wielki Człowiek, i więc ja o Kaśce bym powiedział mała, wielka osobowość. Pomysł na jeszcze nie stowarzyszenie, działania, praca z osobami niedostosowanymi, zagrożonymi wykluczeniem, budująca wiarę w samego siebie, poczucie wartości, otwartości na swoje potrzeby, na adaptację społeczną, na etapie studiów. Pedagogika, na początku resocjalizacyjna, no i w ramach studiów praktyki. Nie praktyki w szkole, nie w placówce opiekuńczo-wychowawczej, ale w warsztatach terapii zajęciowej. To jest placówka dziennego pobytu dla osób dorosłych z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Tam właśnie forma pracy, forma aktywizacji na bazie działań opartych na sztuce. Zafascynowała mnie ta forma pracy terapeutycznej. Wydech, jeszcze raz, wydech, wydech, prawa nóżka tył, dociskam piętę, czworo głowy rozciągamy jeszcze, hop, przyciągnij kolanko do kolanka, zmieniamy nóżkę, lewa tył, dociśnij piętę. Z dużym dystansem podchodziłam właśnie do tańca, do ruchu, do muzyki, bo głosu za szczególnego też nie mam, ale stwierdziłam, że mogę najlepiej, najswobodniej poruszać się w świecie słowa. Zatem myślę o zorganizowaniu takich cyklicznych spotkań poetyckich. Zapraszana była młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna, no i też kilka osób z niepełnosprawnością. Ci młodzi ludzie zmotywowali mnie, żeby to sformalizować. Stowarzyszenie to film, to też plastyka, fotografia dzięki panu Świątkowskiemu, więc ja, bo jestem gdzieś tam początkiem, inicjatorem, i ty, czyli pan Świątkowski, jeszcze jakaś osoba, jeszcze kolejna, każdy po troszeczku, więc i ty, i ty, i ty, czyli stowarzyszenie, grupa ludzi aktywnie naznaczona. Ludzi, którym się chce. Obarczeni imperatywem działania. Działania dla innych. Współpracujemy z Teatrem Lalki Aktora w Łomży, Filharmonią Łomżyńską. Również no, poprzez to, że ja współpracuję, to współpracujemy z Galerią Kreatywną, która jest moja przestrzenią, jest moja galerią prywatną. Ale również Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Białymstoku. Też muzea w Pruszkowie, też biblioteka miejska w Szczawnie-Zdroju, Dom Kultury i biblioteka w Kolnie. Pedagogiczna biblioteka w Kolnie. Dobra, uwaga! Dobra, bioderko! La, la, la, la, la, la, la, la, la. I góra! takim ostatnim dzieckiem jest właśnie grupa taneczna, która sama nazywała się Gwiazdeczki. Zumba i są to zajęcia ruchowo-taneczne, projektowane w rytm muzyki, prowadzone pod okiem i przez trenera, które mają na celu poprawę kondycji fizycznej, wydolności, koordynacji ruchowej, poprawiają zarówno motorykę małą, jak i dużą, co jest na przykład bardzo istotne w przypadku osób z porażeniem dziecięcym. One mają duże dysfunkcje w tej materii właśnie. Aż są to zajęcia stałe, cykliczne, więc to jest taka troszeczkę inna, alternatywna forma rehabilitacji, usprawniania. Ja jestem osobą, która ma problemy ze wzrokiem. To znaczy, ja jestem po porażeniu mózgowym, a wada oczu to się nazywa wrodzony zanik nerwów wzrokowych. Ja ostrość widzenia mam dość dobrą, gorzej z polem widzenia, czyli na boki. Ale najtrudniejsze jest ubranie się galowe. Nie jestem w stanie guzików ubierać, tak? Ani zapinać chociażby kurtki. W zeszłym roku nauczyłem się ubierać przez głowę i zdejmować. Zajęcia dają możliwość do wyjścia z domu. Może się tak zdarzyć, że osoby właśnie z niepełnosprawnością mogą być wykluczone społecznie. I to się też w moim przypadku pojawiło. Był taki moment w moim życiu, że do dzisiaj z tym walczę, tak? Żeby gdzieś znaleźć jakąś grupę, żeby mieć przyjaciół, znajomych. Z tym jest bardzo ciężko w moim przypadku. Dzięki tej grupie też poznałem, że nie jest tak ze mną najgorzej. Że są osoby, które mają inną niepełnosprawność. Kto wie, czy nie trudniejszą, czy nie trudniej. Ja mogę sobie samodzielnie wszędzie pójść. Oczywiście są pewne ograniczenia, ale na pewno jest ich mniej niż u innych osób, które chociażby poruszają się na wózku. Ja mam też mózgowe porażenie dziecięce, z tym, że to jest porażenie czterokończynowe. Właśnie mam problemy z poruszaniem się, do tego właśnie na wózku się staram poruszać. Razem z Kasią działamy w Stowarzyszeniu Ludzi Aktywnie Naznaczonych. Jest to stowarzyszenie ja i ty. I po prostu staram się ludzi z naszego otoczenia przekonywać do osób niepełnosprawnych. Staramy się pokazywać te talenty tych ludzi, nie, chociażby przez malarstwo, przez sztukę różnego rodzaju, a nawet przez śpiew. Doszedł do tego też i tańc. To są różnego rodzaju aktywności. Pokazywać po prostu, że ludzie z niepełnosprawnościami, jak i ludzie zdrowi potrafią w swoim gronie egzystować. Niesprawność jest w naszych głowach. Nie ma ludzi niepełnosprawnych. Oni są tylko z pewnymi jakby dysfunkcjami organizmu, ale mózg jest często bardziej sprawny niż u tych, którzy mają dwie ręce. Ich jakby świat, który w pewnym sensie ich ogranicza, ich rozbudowuje, daje im możliwości rozwoju w innych obszarach, więc tutaj nie może być mowy o niepełnosprawności, tylko o pewnych dysfunkcjach organizmu, które ograniczają określone rzeczy. A przecież nikt nie ma gwarancji, że jutro będzie miał dwie nogi i dwie ręce. Więc jeżeli przestaniemy na siebie patrzeć złowrogo, i ja mówię o jednej i o drugiej stronie, jak zaczniemy na siebie patrzeć jak na normalnych ludzi i zdystansujemy się do naszych słabości, to wtedy będzie zupełnie inaczej. Jest to achondroplazja, czyli nietypowa karłowatość, ale niski wzrost i krótkie kości długie plus zniekształcenie stawów, powodujące właśnie to, że są krótkie ręce i nogi i niski wzrost. Podobno zdarza się raz na 10 tysięcy urodzeń. Ot taka wygrana w totka. Kasia potrafi się zdystansować, ona potrafi żartować na temat swojego wzrostu i jakichś tam swoich dysfunkcji. Wszyscy jesteśmy skazani na pewnego rodzaju los, przypadek. To, co się z nami wydarza, często nie jest nasza wina ani nasza zasługa. Więc spróbujmy cieszyć się razem tym, co mają też inni. Jeden, drugi, kolanka. Rozumiemy kręgosłup powolutku. Barki idą. Dwa. Trzy. Rączka. I zostań. I serduszko na koniec. Dziękuję bardzo. Był to reportaż Ewy Michałowskiej pod tytułem Ja i ty. Ogłoszenie społeczne.